C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia przestrzega przed korzystaniem z testów dostępnych w dyskontach. Jutro spotkanie Morawiecki-Macron w Paryżu. To był wypadek w dziejach teatru wyjątkowy. Mija 120 lat od premiery Wesela. Sytuacja pandemiczna jest poważna. Wiele zależy od naszej odpowiedzialności, apeluje Ministerstwo Zdrowia i zachęca do zapisywania się na test na koronawirusa przez internet za pośrednictwem strony internetowej gov.pl/dom. Tylko test PCR wykaże, czy jesteśmy chorzy na COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaapelował o rozwagę w kwestii kupowania testów na przeciwciała w sklepach. Wojciech Andrusiewicz wyjaśniał, że testy te nie wykazują zakażenia, a jedynie informują już o przejściu choroby. Jeżeli dziś w sklepach pojawią się ludzie chorzy, którzy nie będą polegać na testach PCR-owych i nie będą chociażby wypełniać formularza na stronie gov.pl, to będziemy mieli ogniska zakażeń w dyskontach. To jest też apel do kierujących tymi dyskontami, żeby z rozwagą podeszli do dystrybucji testów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o prawie 14 400 nowych zakażeniach. To prawie 4,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Już za co drugie zakażenie odpowiada bardziej zaraźliwa brytyjska mutacja koronawirusa. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną ruszyła akcja rozdawania maseczek na Warmii i Mazurach. Pochodzą one z Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki są rozdawane we Fromborku i Pieniężnie. O szczegółach Aneta Pastuszka. Do Fromborka dotarło 14 tysięcy sztuk ochronnych maseczek jednorazowych. Chętni mogą je odbierać z dwóch punktów dystrybucji znajdujących się w mieście. Podzieliliśmy miasto na dwie części. Część dystrybucji odbywa się w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, a część w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. A na tereny wiejskie, na sołectwa zostały rozdysponowane maseczki dla sołtysów i już na swoich podległych terenach sołtysi zajęli się dystrybucją na terenie wiejskim. Mówi Damian Krasiński, wiceburmistrz Fromborka. Natomiast do Pieniężna trafiło 20 tysięcy sztuk maseczek. Ich dystrybucją zajmują się pracownicy obsługi szkoły. Pakiety po 10 sztuk maseczek umieszczają w skrzynkach na listy. Na Warmię i Mazury przyjechało prawie 6 milionów. Każdy mieszkaniec województwa ma dostać 4 maseczki. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Ponad milion maseczek trafiło do Gdyni, ponad 130 tysięcy do Sopotu. W sumie na Pomorze trafiło ponad 9 milionów maseczek. Wkrótce trafią one także do województw lubuskiego i mazowieckiego, które jako ostatnie dołączyły do czerwonej strefy podwyższonego ryzyka. Walka z koronawirusem, postępy szczepień i energetyka jądrowa to główne tematy jutrzejszej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem spotkania będzie także współpraca międzynarodowa, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. W tym roku w ogóle przypada 30-lecie tak zwanego Trójkąta Weimarskiego, w związku z tym też to jest ważne wydarzenie związane właśnie z 30-leciem tego formatu rozmów na polu polsko-francuskim i niemieckim. Szef polskiego rządu złoży również kwiaty pod płytą Solidarności upamiętniającą masowe demonstracje Polaków i Francuzów w grudniu 1981 roku na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 120 lat temu Stanisław Wyspiański zszokował publiczność, wystawiając w Teatrze Miejskim w Krakowie Wesele. Sztuka wywołała falę emocji. Dla historii teatru ta premiera była epokowym wydarzeniem, podkreśla Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, dawniej Teatru Miejskiego, gdzie publiczność po raz pierwszy zobaczyła dzieło Wyspiańskiego. Ale jak sobie wyobrazimy tą złotą, jak my nazywamy to naszą pudernicę, ten wspaniały mieszczański teatr pokryty złotem, karmazynem i nagle Wyspiański wstawia na scenę wnętrze zwykłej chłopskiej chaty, każe się aktorom przebrać w chłopskie sukmany, no to był szok dla tego miasta. Dramat Wyspiańskiego był wzorowany na prawdziwym weselu poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się zaledwie 4 miesiące wcześniej w Bronowicach. W jaskini nad Morzem Martwym archeolodzy odkryli fragmenty zwojów zawierające tekst biblijny z ksiąg proroków Zachariasza i Nahuma. Fragmenty są spisane po grecku, a jedynie imię Boga zapisano po hebrajsku. Fragmenty są datowane na drugi wiek naszej ery. Zwoje z nadmorza Martwego, zwane też rękopisami Qumran, zawierają m.in. wcześniejsze znane kopie tekstów biblijnych. Od 2017 roku izraelski nadzór nad zabytkami prowadzi akcję w celu uratowania starożytnych artefaktów z jaskiń na całej pustyni judzkiej przed częstymi grabieżami. Wraz z fragmentami tekstu biblijnego znaleziono również duży pleciony kosz o pojemności około 100 litrów, który może mieć ponad 10 tysięcy lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór z deszczem na południu kraju. Zimno od 1 do 3 stopni. Jutro słońce tylko na północy. Będzie od 3 stopni w Olsztynie do maksymalnie 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A teraz też ekstra. PPK? To ekstra pieniądze. Jeżeli zostałeś w PPK i zarabiasz 3000 netto, to dostajesz od pracodawcy i państwa w pierwszym roku ponad 1200 zł, a potem co rok około 1000. PPK? Ja zostaję. To moje prywatne pieniądze. Mogę je wypłacić w każdym momencie i zrobić z nimi co chcę. PPK. Pracownicze plany kapitałowe. Ja zostaję, bo to moje dodatkowe pieniądze. Kampania grupy PFR we współpracy z Ministerstwem Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niezależnie od tego, jak Państwo to interpretują, dla mnie to już dobry wieczór. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Kaczkowska, Piotr Baron. Wtorkowa tonacja trójki. Zaczynamy od nowości. I nie ukrywam, że takie zestawienia i takie nowości bardzo mnie cieszą. Mam nadzieję, że Państwu także się spodoba. Byłem zaskoczony, ale efekt jest moim zdaniem znakomity. Utwór wykonują Bartek Sosnowski i Małgosia Ostrowska. Tytuł utworu Hej. Takie niespodzianki i czekam na więcej. Kto wie, być może jesienią tego roku doczekamy się jeszcze jednego dosyć oryginalnego duetu, ale o tym nie mogę na razie mówić nic. W związku z tym mamy Sosnowskiego i Małgorzatę Ostrowską. Państwa bardzo pozdrawiam. Bartku, wszystkiego dobrego. Małgosiu, najlepsze życzenia z Warszawy, z Myśliwieckiej 357. Dziękuję za pierwsze listy współpracujące z Tonacją Trójki Wtorkową. Między innymi od pani Doroty otrzymałem informację o tym, że wtorek coś tak nie za bardzo, bo w Krakowie leci coś takiego z nieba. Dostałem zdjęcie, mogę je państwu tylko opisać. Jest to coś na kształt gradu, ale chyba to mniejsze. W związku z tym to jest chyba to zjawisko, które nazywa się krupą śnieżną. Nie wiem, czy ten utwór i ta płyta z walizeczki odczaruje krakowską atmosferę, ale i tak zaprezentujemy utwór zatytułowany Man With No Name. I to jest zespół Wishbone Ash. okazji Trójki we wtorek, a teraz to dziękuję Państwu za listy współpracujące z płytą zespołu Wishbone Ash. Utwór zatytułowany Man With No Name. Sięgam po płytę polskiego zespołu. To była debiutancka wtedy płyta zespołu One. Dostaliśmy ją, mówię dostaliśmy ją, bo nie tylko ja, ale także paru innych moich kolegów, którzy, znaczy my wszyscy mówiliśmy wtedy, że ładnie grają. A jako, że od tej debiutackiej płyty zespołu One, bo o tym zespole myślę, płyta zatytułowana Enjoying, minęło parę lat, no to pewnie nie wszystkie utwory dokładnie pamiętamy, a czasem było tak, że w tym zagonieniu wybieraliśmy tylko niektóre i nie udało nam się dotrzeć do ostatniej kompozycji, a po nią chcę dzisiaj sięgnąć. Ostatnia zamykająca ten debiutancki album kompozycja była zatytułowana Missing Head, zespół One. Wczoraj wieczorkiem postanowiłem sięgnąć jeszcze raz po płytę debiutancką zespołu One i posłuchałem jej w całości, ale to nie zawsze tak bywa, że wieczorem poprzedniego dnia brzmi tak samo jak następnego wieczorem, ale w tym wypadku wszystko gra, ciągle dobrze się tego słucha. Missing Head z płyty debiutanckiej Enjoying zespół One. Dziękuję Państwu za korespondencję i powtarzam adres internetowy do listów współpracujących piotr.baron@polskieradio.pl. No i teraz Last Temptation. utworze tak jak w życiu. Raz się wygrywa, raz dostaje się po łbie. I win, I lose. Formacja Last Temptation. Cieszą mnie niezmiernie Państwa sygnały o tym, że program trzeci dociera do Państwa w całej Polsce i w całej prawie Europie. Oto potwierdzenie. Ja przejechawszy dziś deszczowe Holandię i Belgię, życzę wszystkim... Gdzie ja to mam? Życzę wszystkim francuskiego nieba znad Dunkierki, pełnego nadziei na słońce i wiosnę. Słucham cały czas przez aplikację Polskiego Radia. Pozdrawiam, Łukasz. Panie Łukaszu, dobrych dźwięków, dobrej muzyki i przede wszystkim proszę na siebie uważać. Dużo zdrowia. My sięgamy do walizeczki i kolejna płyta polska, tym razem Lux Torpedo. Pamiętam, kiedy była premiera tej płyty Lux Torpedo, Lica był moim gościem i wtedy rozmawiając, zresztą w ogrodzie myśliwieckiej 357, bo już zmagaliśmy się z paskudą, powiedziałem na wstępie tej rozmowy, nie po to, żeby dobrze nam się rozmawiało, ale naprawdę tak uważam, że Lux Torpedo nie nagrywa złych płyt i to było potwierdzenie instrumentalnie z tej ostatniej ciągle płyty Lux Torpedo, kiedy będzie nowa. Przyjdzie nam pewnie poczekać. Teraz jeszcze jedna płyta, po którą sięgam z takim wielkim sentymentem. Nie powiem, co to jest, bo Państwo znakomicie odgadną, a jeśli nie, pomogą urządzenia elektroniczne. Z walizeczki 6 minut i 5 sekund. Thank you. Jak to nie mieć słabości i sentymentu do takiej klasycznej muzyki, to jeszcze prezentowanej w programie trzecim Polskiego Radia, Budgie Bredfan. Mam nadzieję, że Państwu też sprawiło to przyjemność i wyrażę swoją wielką radość z tego powodu, że mamy takich słuchaczy jak pan Paweł z Radomska, który prowadzi jakieś swoje prywatne archiwum i nie wiem, czy czyni to za pomocą komputera, czy we własnej głowie, a jeśli we własnej głowie, to naprawdę wielki szacunek, jeśli chodzi o sprawność. Bowiem pan Paweł przypomniał, że Brad Fan pojawił się w programie Trzy wymiary gitary wtedy, kiedy jeszcze prezentowane były po godzinie 13. Być może tak, ale sięgam do tego utworu zawsze z radością, bo lubię takie klasyczne dźwięki. No a teraz sięgamy po jeszcze jedną płytę na dziś, też jej dawno nie było. To będzie Ray Wilson i Still Skin. Help you get dry. Wishing you'd become. Kolekcjonowałem płyty zespołu Steel Skin, bo podobała mi się ta narracja muzyczna. I dlatego bardzo się ucieszyłem i być może ktoś z Państwa to jeszcze pamięta, kiedy pewnego razu w internecie pojawiły się informacje, że Ray Wilson zostaje wokalistą zespołu Genesis. Kilka lat temu to było, a potem wspólnie byliśmy na koncertach Genesis w Polsce, na przykład w katowickim Spotku. Po emisji płyty zespołu Budgie otrzymałem od Państwa ponaglenie, aby pojawiło się więcej klasyki. No i jeśli chodzi o klasykę, to nie mogą Państwo narzekać na zawartość walizeczek, które przynoszę, bo zawsze coś takiego tam jest. Dziś też, i to nie jest odpowiedź na Państwa ponaglenia, a płyta, która pojawiła się w walizeczce na dziś, wczoraj. All right. Klasyka klasyki, czyli Jimi Hendrix. Dwie płyty nam zostały, ale dwa długie utwory, w związku z tym minimum słów. Pierwsza płyta to płyta, którą zarejestrowała Carney Barnett. Carney Barnett i Kurt Weill i do tego jeszcze Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. Dziękujemy za wtorkową tonację trójki. Zapraszam Państwa na jutro po 19:00. Posłuchamy sobie trochę bluesa. Do usłyszenia. Dziękuję za wszystko.